naar het snelverkeer in het dorp. Maximum koopdruk 50 kilo. Maximum trekkracht 500 kilo. Schade door verbelasting wordt op de duurder verhaald.